Laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 października, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 400 miliardów złotych miał stracić budżet państwa z powodu przestępstw podatkowych w latach 2008-2015. Politycy PO mówią, że nie ma zgody na to, by całe państwo pracowało na kandydata PiS i wysyłają zawiadomienie do prokuratury. Na Myśliwieckiej dziś przesłuchania do Start nagranie nowego trójkowego programu dla młodych zespołów. Co najmniej 400 miliardów złotych stracił budżet państwa z powodu nieprawidłowości podatkowych w latach 2008-2015. Raport przygotował Instytut Studiów Podatkowych i przedstawił posłom z Komisji Finansów Publicznych. O braku zmian legislacyjnych i urzędach skarbowych, które przymykały oko na gigantyczny rabunek, mówił w Sejmie Janusz Szewczak z PiS. To są tak gigantyczne pieniądze, że gdybyśmy je dzisiaj mieli, nie byłoby problemów żadnych z znaczącymi podwyżkami dla sfery budżetowej, dla policji, dla nauczycieli, dla pielęgniarek, choć my i te kwestie pomału wprowadzamy na właściwe tory. Poseł PiS dodał, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego w przyszłorocznym budżecie będzie więcej o ponad 50 miliardów złotych. Platforma Obywatelska zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora Centrum Obsługi i Administracji Rządowej oraz szefostwo Sztabu Wyborczego Patryka Jakiego. Poseł Marcin Kierwiński mówi, że na terenie należącym do kancelarii premiera przechowywano lawety z billboardami Patryka Jakiego, co pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje administrację państwową do kampanii wyborczej. Nie może być zgody na to, aby urzędujący wiceminister sprawiedliwości, aby jego sztab w sposób tak rażący łamał kodeks wyborczy. Nie może być zgody na to, aby całe państwo zaprzęgnięte zostało do kampanii kandydata PiS-u. Senator PiS-u Jan Maria Jackowski uważa, że nie ma podstaw do prokuratorskiego postępowania w tej sprawie. Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami, jakie się stosuje w kampanii wyborczej, a więc na podstawie stosownej dokumentacji i poświadczonych bankowo przelewów. Według mojej wiedzy była umowa między sztabem pana ministra Jakiego a zarządcą tego terenu. Poseł PiS poinformował, że lawety z billboardami stoją teraz na komercyjnym parkingu w okolicach wału Miedzeszyńskiego. Debata na temat katastrofy smoleńskiej odbędzie się w piątek podczas zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy. Podstawą jest sprawozdanie holenderskiego parlamentarzysty Pietera Omtzigta. W trakcie dyskusji zostanie przedstawiony projekt rezolucji wzywający Rosję do przekazania wraku samolotu polskim władzom bez dalszej zwłoki w ścisłej współpracy z polskimi ekspertami w sposób pozwalający uniknąć dalszego pogorszenia się stanu dowodów. O akceptowanie konstytucji każdego narodu zaapelowała do krajów europejskich prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Na Zamku Królewskim w Warszawie prezesi Trybunałów Konstytucyjnych Polski, Mołdawii, Węgier, Litwy, Gruzji i Ukrainy rozmawiali o znaczeniu tej instytucji w ich krajach. Julia Przyłębska mówiła, że sędziowie Trybunału powinni zachować zimną krew i wykonywać swoje funkcje tak, jak nakazuje im konstytucja. Mówimy w dzisiejszym świecie, szanujemy, wszystkie kultury są równe. To szanujmy tak naprawdę, a nie tylko poprzez czcze deklaracje. Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Myśliwieckiej dziś drugie już przesłuchanie do Start nagranie nowego trójkowego programu dla młodych zespołów. Nagroną w nim jest możliwość nagrania własnej płyty. Z młodymi muzykami rozmawiała Justyna Goc. Mów cały czas. 1, 2, 3, 3, 3. No nie wiedziałem, że impreza organizowana jest aż z takim rozmachem. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Cały sztab ludzi, bardzo profesjonalnie, próby dźwięków i ekipy, które bardzo zawodowo podchodzą do tematu, naprawdę czuję się tu bardzo dobrze. Daje to możliwość właśnie zobaczenia takim osobom na początku drogi jak my, jak wygląda to faktycznie, gdzieś tam sobie mogliśmy to wcześniej tylko wyobrażać. Usłyszeliśmy o tym w Trójce i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się zgłosić, bo jakby jesteśmy na początku drogi dopiero i bardzo nam zależało na tym, żeby podzielić się naszą muzyką. Kolejny odcinek programu będzie można usłyszeć i obejrzeć na portalu polskieradio.pl w piątek, początek o 22.05. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport. Krzysztof Łaniewski. Robert Lewandowski nie znalazł się w gronie 30 piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki, czyli nagrody przyznawanej przez francuski dziennik France Football. Przez ostatnich 10 lat ten plebiscyt wygrywali tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. A propos Cristiano Ronaldo, to, że zabraknie go w meczu przeciwko Polsce w Lidze Narodów, wiemy od dobrych kilku dni. Teraz do sprawy odniósł się selekcjoner Jerzy Brzęczek, bo kadra właśnie zaczęła zgrupowanie przed spotkaniami z Portugalią i Włochami. Oczywiście Ronaldo to jest wielki piłkarz, który pojedynkę, jedną akcją może rozstrzygnąć losy spotkania, ale z drugiej strony myślę, że wtedy bez Cristiano ta drużyna jest może bardziej taka zorganizowana w kwestiach defensywnych. Mecz Polska-Portugalia w czwartek na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na platformie NC+ i w Telewizji Polskiej będzie można podobno oglądać mecze piłkarskie Ekstraklasy przez kolejne 2 lata. NC+ i TVP miały za nie zapłacić aż 250 milionów złotych, czyli o 100 więcej niż kosztowały w poprzednim przetargu. Dziwi to o tyle, że jakość rozgrywek raczej spada niż rośnie. O sprawie informuje portal Weszło. O sukcesie Rafała Sonika, agencje informacyjne. Nasz kierowca kłada wygrał 4. etap rajdu Maroka, ostatniej rundy Pucharu Świata w rajdach terenowych. Było bardzo trudno momentami, bo kawałki pustyni przerośniętej Camel Grassem są zwykle dla kłada bardzo niemiłe. Dla motorów też, ale dla kłada dużo gorsze. Ale poza takimi fragmentami to reszta jazdy była naprawdę fajna. Wydmy były super. Dobrze, że w ogóle jakieś tu są. Chyba nas puszczają tam i z powrotem. Nie tylko o wydmach na pustyni w Maroku. Mówił oczywiście Rafał Sonik i słyszymy się na sportowo znów o 23.00. Noc bezdeszczowa, na termometrach od 3 do 8 stopni na zachodzie i w Zakopanem mgły. Najchłodniej w Jeleniej Górze i Białymstoku, najcieplej w Przemyślu. Jutro o wiele więcej słońca, słupki rtęci wskażą nawet 20 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zaczynamy, zapraszam. Thank you. Jest z nami pan Marek Baliński. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Twórca Akademii. Proszę powiedzieć tak jak to, żeby to było ładnie, bo ja powiem nieładnie. Chen Tai Chi Chuan. Aha, no właśnie. Józef Latif gra na takim chińskim flecie z gliny. To jest wystarczająco chińskie, co słyszymy, to pasuje do Tai Chi? Jak najbardziej. Bardzo zrównoważona muzyka. Aha. Chciałbym, żeby pan, bo pan praktykuje Tai Chi od ilu lat? No, tak ponad 30 parę. Aha. 35, 36. Robił sobie pan już skan mózgu, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jak na razie robiliśmy to naszym nauczycielom w Polsce. No i jak ten skan mózgu, te skany mózgu wyglądają? No, bardzo ciekawe. To znaczy, to było badanie QEG. Także czyli jakie? Jak to wygląda? Przypina się człowiekowi elektrody do głowy poprzez taką, na takiej czapce specjalnej. Jest ich kilkadziesiąt. No i one badają pracę mózgu w różnych obszarach, w różnych przestrzeniach i głębokościach. I te badania bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No i jak ciekawe? Jak bardzo? Tak, no były one przeprowadzane przez naukowców, którzy są zainteresowani takimi specyficznymi zdolnościami osób, które mają pewne nie tylko predyspozycje, co osiągnięcia w medytacji, w różnych tradycjach, w różnych kierunkach rozwoju, jak również osoby, które są bardzo zaawansowane w niektórych dziedzinach, zwłaszcza w muzyce. I stwierdzono, że praca mózgu tych osób odbiega od przeciętnej i jest dość specyficzna. Przede wszystkim zwracano uwagę, że te osoby mają bardzo rozwiniętą umiejętność wchodzenia w głębszy stan alfa, bądź bardzo głęboki stan alfa. Co to znaczy stan alfa? To jest taki stan pracy naszego mózgu, który jest najbardziej korzystny od strony relaksu, spokoju, zdrowia, samoregeneracji, uzdrawiania. Właściwie uważa się, że jest to najzdrowsza, najzdrowszy stan, najzdrowsze fale dla pracy naszego mózgu. Aha. Bardzo pożądane. Stan uważności. Stan uważności, bycia tu i teraz. Aha. I właśnie ten pański mistrz, który się nazywa, proszę powiedzieć ładnie. Zależy który, bo mam kilku. Chen. Chen, wszyscy są Chen. Xiao, dobrze mówię? Chen Xiaowang. A, tak. Chen Xiaowang. To on ma też właśnie ten stan alfa jakoś wyrazistszy. Wszyscy oni wchodzą w ten stan bardzo gładko, szybko i sprawnie. Osiągają ten stan w pełni, bardzo on jest, bo go można też opisać, tak? Znaczy ten stan może być różny, może być płytki, może być głęboki, może być obszerny, może zachowywać jakąś dużą synchronię w pracy mózgu. Więc w przypadku moich nauczycieli, kiedy wchodzili w stan medytacji, ten stan obejmował praktycznie cały mózg równomiernie. Więc cały mózg praktycznie rezonował tym stanem alfa. Mistrz Chen Xiaowang. Xiaowang. Ma ile lat? 76, 75. A jego mózg ma ile lat? No, tak między 35 a 40. A jak długo ćwiczy Tai Chi? No, tego myślę, że on sam nie wie, bo zaczynał w pierwszych latach swojego życia. Więc praktycznie można powiedzieć, że prawie całe życie. Jeden obrazek jest lepszy od tysiąca słów. Ja widziałem takie obrazki. Można zresztą je w sieci łatwo znaleźć dosyć. Mianowicie ten właśnie mistrz Chen Xiaowang. Widzimy go, no on jest takim, ile on ma wzrostu? No mniej więcej. 1,78 m. A, no, czyli taki no nie mały, ale też nie jakiś dryblas. Nie napakowany specjalnie, to starszy pan jednak. I widzimy taką scenę, kiedy on się mierzy no z takim kimś typu pudzian, prawda? Chińskim takim pudzianem. To jest dosyć śmieszne na początku, bo ten pudzian wychodzi chiński w takich jakichś złotych majteczkach, ma taką pelerynkę, no jest napakowany, po prostu olbrzym i widać jak próbuje wypchnąć pańskiego mistrza z takiego kółka yin-yang, no takiego tego, prawda, taoistycznego kółka. No i mu się nie udaje, no chyba, że to jest jakaś inscenizacja, ale tak chyba jednak nie, więc jest zadziwiające, że on się nie dał wypchnąć. To skąd się bierze ta siła, że on się nie dał wypchnąć jednak takiemu gigantowi? Tak, to jest bardzo popularny w tej chwili film na YouTubie. On bije różne rekordy oglądalności. Osoby, które do tej pory nie interesowały się zupełnie tradycyjnymi sztukami walki w Chinach, tak patrzyły z przymrużeniem oka na spuściznę kultury chińskiej, są bardzo osadzone, czy bardzo aspirują do kultury Zachodu, zwłaszcza do kultury amerykańskiej, powątpiewały w praktyczną stronę tai chi. Tak? Chiny wcale nie są tak bardzo tradycyjne, jakby nam się to wydawało. I dzięki takiemu zetknięciu i połączeniu dwóch różnych postaci, jednej wywodzącej się z świata celebrytów i czegoś, co jest nam nieobce, z osobą, która jest osadzona w zupełności w tradycji, w historii, kultywuje system, który ma kilkaset lat, jest najstarszym stylem tai chi i tak dalej, źródła, przodkowie, mistrzowie. No i okazuje się, że ci panowie się stykają ze sobą i krzyżują ręce i jest jakaś ciekawa wymiana informacji na ten temat. Właśnie, ale dobrze, ale dlaczego taki dryblas, gigant, olbrzymi? Dwukrotny mistrz Azji wśród strongmanów. Widzimy, jak on przesuwa ciężarówkę, taką wielką, takiego tira, tak, prawda? Tak. Bardzo znana postać w Chinach. No bożyszcze, tak jak u nas. I on nie może wypchnąć z takiego kółeczka, takiego pana, no średnio zbudowanego, średniego wzrostu, starszego. No to jest zdumiewające. Skąd ten pan? No, chyba, że to jest inscenizacja. Ja zakładam, że nie. Nie. Nie. No to skąd ten starszy pan bierze tę siłę, żeby się nie dać wypchnąć? No, po pierwsze, praktykuje sztuki walki. Tai chi jest sztuką walki. No to powinien go kopnąć albo coś takiego, a tutaj jest mierzenie się. Tylko próba siły, tak? Tylko i wyłącznie próba siły, stabilności, równowagi, zakorzenienia. Mówimy o tym też w ten sposób, jak zakorzenienie, czyli takiej bardzo dużej stabilności pozycji. I rzeczywiście nasz mistrz się nie przesuwa, nie porusza, natomiast ten siłacz chodzi wokół niego i go próbuje zdestabilizować, jest sfrustrowany. Tam były 3 rundy po minucie, więc on miał naprawdę sporo czasu na to, żeby się dopasować i spróbować tego starszego pana przesunąć z miejsca. To on ma jakieś inne kości, jakieś inne mięśnie, ma jakieś nadprzyrodzone zdolności. Mówię o tym trochę, tak. No, wie pan, trochę naiwne pytania, ale tai chi czasami nam się kojarzy z jakimiś filmami chińskimi, gdzie po ścianach chodzą albo latają w powietrzu jakieś istoty, nie wiem, czy to są ludzie, czy nie ludzie, prawda? To się z tym czasami kojarzy, więc zapytam o źródła siły tego pańskiego mistrza. Niestety nie ma w tym magii. To jest bardzo praktyczna sztuka, bardzo funkcjonalna. Różnica jest już na pierwszy oka, jak się ogląda ten film. Mianowicie nasz siłacz, który na co dzień przepycha te różne właśnie jakieś przedziwne przedmioty, ciężarówki, wagony pociągowe i tak dalej, jest bardzo silnie zbudowany na zewnątrz. On ma ogromne mięśnie, wszystkie mięśnie globalne są bardzo rozbudowane. Natomiast po drugiej stronie jest starszy pan, który nie ma takich mięśni. Wszystkie mięśnie globalne są praktycznie niewidoczne. Natomiast ma coś, co jest ukryte. Mianowicie, i co to jest? Bardzo dobrze rozwinięte mięśnie głębokie. Wszystkie te mięśnie szkieletowe, które okalają nasze stawy, nasze kości są ukryte głęboko. Są poprzez trening tai chi rozwijane do perfekcji. I to daje ogromną wytrzymałość, ogromne panowanie nad ciałem. No i to, co jest też bardzo z drugiej zupełnie strony ciekawe, daje możliwość trenowania tej sztuki do późnego wieku. Jak tai chi wpływa na zdrowie? Bo to być może jest najbardziej takie, może też najbardziej interesujące i to może stanowić taki wspólny mianownik. Jeżeli ktoś szuka jakiegoś sensu w tym, no to może to jest ten sens. Poza tym, że ma się silne mięśnie głębokie, to co jeszcze robi tai chi? No to jest pytanie, na które można byłoby tutaj całą tą audycję jeszcze kilka następnych poświęcić. A moglibyśmy zacząć od tego, co już rozpoczęliśmy. To znaczy na przykład od mózgu i od tych mięśni głębokich, na przykład. Mhm. A jeżeli dochodzimy do poprawy pracy naszego mózgu, to dzięki temu wpływamy też na cały nasz system nerwowy i na, nie wiem, wydzielanie hormonów, pracę hormonalną, bardzo wiele różnych funkcji, którymi mózg zawiaduje. Więc już samo to poprawia jakość życia, jak również tą jakością jest nasza psychika oczywiście. Także jeżeli mówimy o zdrowiu, to obejmujemy bardzo wiele aspektów naszego życia, od psychiki po dolegliwości takie czysto fizyczne czy motoryczne. No i po tej drugiej stronie mamy ten zbawienny rozwój i możliwość trenowania mięśni głębokich i szkieletowych, które pozwalają nam skorygować wzorce posturalne, wzorce ruchowe, lepiej po prostu panujemy nad swoim ciałem. Możemy wyleczyć bardzo wiele różnych schorzeń, przede wszystkim schorzenia kręgosłupa, czy różnych schorzeń stawów. Jest taki obrazek znowu, żeby się odwołać do takiego popularnego, takiej kliszy. Jak się myśli o tai chi, to się widzi takich starszych państwa, najczęściej to są starsi państwo, gdzieś w jakimś parku, no czasami jest taka jesień, jak teraz, ciepła, prawda? To są Chiny, albo może San Francisco, bo to niekoniecznie Chiny. I oni z takim błogim uśmiechem poruszają się takimi płynnymi ruchami, robią je wspólnie i to jest taki bardzo ładny obrazek. I to jest właśnie tai chi, czy to jest za mało? Tak, to jest jedna strona tai chi. Tai chi jest bardzo popularne wśród starszych osób. Praktycznie uważa się według różnych badań szacunkowych, że tai chi jest praktykowane na całym świecie w 80% przez starsze osoby. A więc z tego powodu chyba najczęstsze te obrazki, które widzimy, to są właśnie starsze osoby, które ćwiczą tai chi. Tym niemniej tai chi nie było tworzone może w tym celu, a może to wyszło przy okazji w dzisiejszych czasach, kiedy w sztukach wojennych dominuje broń palna. Z takiego też powodu bardzo wiele systemów wojennych w pewnym momencie historycznym przestało mieć już taką, przestało mieć takie znaczenie rozwój tych umiejętności czysto bojowych i zaczęto zwracać uwagę na inne aspekty, które ćwiczenie tych systemów, tych różnych praktyk daje człowiekowi. Więc tym jednym z takich aspektów jest właśnie zdrowie. Tak? Czyli to jest sztuka walki źródłowo, tak? Tak, zdecydowanie. I to i czy ci państwo, którzy to robią w tym parku, to oni o tym wiedzą? I albo jak robią tak, jak robią, to czy to jest jeszcze tai chi, czy to jest jakieś już zupełnie coś innego? Jedni wiedzą, jedni nie wiedzą. To jest tak, że tai chi porozchodziło się po całym świecie i również w samych Chinach bardzo się rozmył przekaz, więc nie zawsze nauczyciele i szkoły mają kontakt z tym źródłem. A często to jest tak zwana siódma woda po kisielu i nie do końca wiadomo, o co chodzi. Ponieważ system ten wymagał bardzo wielu lat pracy i nauki, aby można było zgłębić jego znaczenie i osiągnąć prawdziwy efekt. A jak wiemy, my często na Zachodzie też jesteśmy niecierpliwi, chcielibyśmy mieć efekt bardzo szybki. Więc jeżeli ktoś z Europy wyjeżdża do Chin i uczy się tai chi, dosłownie no, muska ten temat, uczy się względnie pierwszych jakichś ruchów i później wykonuje ze swoimi uczniami tutaj w Europie, no to wydaje mu się, że to już jest wszystko. Natomiast to jest dopiero początek. Zaczynamy od nauki różnych ruchów, różnych ćwiczeń. Dopiero na pewnym etapie, kiedy jesteśmy silni i zrównoważeni psychicznie i fizycznie, mamy już ciało gotowe, wkraczamy w ten etap uczenia się też samoobrony i używania tych ruchów w praktyce. Czyli to, tak jak słyszę pana i widzę te obrazki, to wydaje mi się, że tutaj brakuje mocy, tak? W tym, że to jest takie rozwodnione i takie pozbawione energii, tak? Tak to należy rozumieć? Tak. Tak, to jest, znaczy efekt odcinania się od tego źródła i od funkcji, jaką te ruchy posiadają w samobronie, możemy te ruchy wykonywać błędnie czy nieprawidłowo. Dopiero zetknięcie się z zastosowaniem praktycznym tych ruchów, ich znaczeniem też na tym poziomie samoobrony i sztuki walki, daje nam kontakt z takim fizycznym i praktycznym poczuciem, czy to ma siłę, czy to ma równowagę, czy ja w tym się czuję dobrze, zdrowo i czy jestem silny. Powinno to takie być. Więc nie ćwicząc z partnerem, nie ćwicząc tych zastosowań w samoobronie, które nie muszą być związane z, nie wiem, z poczuciem lęku, agresji, wręcz przeciwnie, to wszystko jest bardzo pięknie oswajane poprzez trening. Mamy możliwość sprawdzenia, czy te ćwiczenia, czy te formy są wykonywane dobrze. No tak, ale znowu przypomina mi się obrazek z bardzo znanego filmu i słynna scena z poszukiwaczy zaginionej Arki, czyli Indiana Jones, pierwszy odcinek. I tam jest taka historia, kiedy bohater trafia, jest taka konfrontacja tego owego Supermana z jakimś takim straszliwym człowiekiem, który wymachuje mieczem na różne strony. Nie wiem, czy to jest Tai Chi, czy coś innego, już nie pamiętam, no ale ten wymachuje tym mieczem, ten wyciąga pistolet i go po prostu zastrzelił. No więc no dzisiaj to chyba nie ma sensu ćwiczyć takich sportów walki, czy sztuk walki w tym sensie użytkowym właśnie, bo zawsze można się spotkać z facetem z pistoletem, prawda? No więc, no trochę już pan o tym powiedział, ale trochę to jakoś mi się wydaje, że za małe, jak się mówi o takiej sztuce w kategoriach, że to jest po prostu dla zdrowia. To chyba coś jeszcze tutaj musi być więcej. A no to jest kwestia wyboru, czy idziemy w taką stronę rozwijania umiejętności bojowych na poziomie mistrzowskim, czy wystarczy nam taki poziom amatorski. Czy wystarczy nam, jeżeli mamy motywację, że nas interesuje tylko zdrowotny aspekt Tai Chi, a to czasami wystarczy po prostu kilka ćwiczeń z partnerem, żeby zobaczyć, że jeżeli ustawię ciało w ten sposób, albo ustawię ciało w ten sposób, ustawię ramię, kolano pod właściwym kątem, to po prostu wzrasta moja skuteczność, ale to też się przekłada później na tą praktykę solo. Czyli w momencie, kiedy ćwiczę już sam, to wiem, że ustawienie poprawne mojego ciała będzie rzutowało na zdrowie moich kości i zdrowie moich mięśni. Ale nic pan nie one mówi. Będą pracowały we właściwym zakresie. A nic pani mówi o duchowym aspekcie, o świadomości, o rozwoju. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy właśnie to bardzo interesuje. No, czekałem po prostu na to pytanie. No to tak doszliśmy może wreszcie. Może trzeba było wcześniej zadać to pytanie. Ale jak to się ma właśnie no do tego? Tak, no poruszamy sobie bardzo wiele tematów. Mamy już aspekt zdrowotny, mamy już aspekt bojowy, można jeszcze powiedzieć o sporcie. Aspekt duchowy. No cóż, no wszystkie głębsze ścieżki obejmują chyba wszystkie nasze elementy. I Tai Chi jest taką ścieżką, która rozwija człowieka równomiernie, harmonijnie i w całości. A celem praktyki jest takie pojęcie jak Nei San He, czyli trzy wewnętrzne harmonie. Czyli taką dążymy do jedności naszej sfery psychicznej, emocjonalnej, duchowej i fizycznej. W Tai Chi osiągamy to, czy pracujemy nad tym najpierw poprzez tą fizyczną, czyli skupiamy uwagę na praktyce naszego ciała. To jest namacalne, kontrolowalne, możemy się przyglądać swojemu rozwojowi i zmianie naszej fizyczności. Wzmacniamy się, nabieramy do tego wiary, nabieramy zaufania do praktyki. Dzięki temu też pracujemy już z naszą świadomością na takim poziomie kontrolowania swojego umysłu, kontrolowania swojej świadomości. Jesteśmy w stanie się skoncentrować dłużej na pewnych procesach poprzez pracę właśnie ze swoim ciałem. Wzrasta samoświadomość, więc zaczynamy mieć coraz więcej potrzeb. Chcemy pracować również na tych poziomach bardziej subtelnych. To się wszystko w pewnym momencie łączy na samym końcu. Dążymy do bycia w takim stanie, w którym wszystkie nasze aspekty pracują w tym samym czasie, się ze sobą lubią. Jak zaczęliśmy rozmowę od skanu mistrza, Cheng Xiaowanga. Darku, trzeba uczyć się całe życie, no właśnie, próbuj, chłopie. Transkrypcja pinin nie jest łatwa dla Europejczyka. Dziękuję, że pan mnie tu usprawiedliwia. No ale pan mówił o falach alfa, prawda? Tak. Ten stan uważności to jest właśnie to. Ale są jeszcze, to by się kojarzyło jednak, że taki ktoś duchowo rozwinięty, taki mistrz, to powinien mieć fale teta, prawda? To takie fale, które odnoszą się do przeżyć transpersonalnych, no, może mistycznych, do takich. A tutaj akurat pan o tym nie mówi. Tam chyba te fale jakoś specjalnie nie podskakują, prawda? Akurat to ciekawe, że to jest tak, a nie tak. No, są różne cele. Różne osoby mają różne cele również w rozwoju duchowym. Ja wychodzę z założenia, że nam do życia wystarczy ten stan alfa, do tego, żeby odczuwać szczęście, które też wiąże z poczuciem jedności. Nie mam takiej potrzeby, żeby wchodzić w inne stany. Czyli mistrzowie też nie mają? To znaczy, tak, no bo to jest tak, jeżeli szukamy odlotu, transu, no niektórzy sięgają po różne środki, które im przyspieszają ten stan. Można to osiągać też przez różne praktyki mistyczne, prawda? Natomiast do takiego codziennego życia i odczuwania szczęścia, jedności, myślę, że też oświecenia nie jest aż tak bardzo niezbędne. Czyli tu chodzi jednak o oświecenie, tak? To jest no jakoś pewnie inaczej po chińsku to samo nazywa. Bałbym się wchodzić jak gdyby na ten poziom komunikacji. Myślę, że to jest bardzo indywidualne i bardzo osobista rozmowa na temat w ogóle duchowości. Wydaje mi się bardzo osobista. To prawda. Każdy ma inną koncepcję, inny patent i inne potrzeby. Jestem przekonany, że poprzez praktykę tai chi, jak i przez praktykę czegokolwiek tak naprawdę możemy dojść do oświecenia. Ale rozumiem, że to jest trochę, może o tym byśmy jeszcze, mam taką propozycję, porozmawiali, bo to jest fascynująca historia, powstanie tai chi, te tradycje, akurat ta szkoła, do której pan przynależy. To jest bardzo użytkowe, no bo to się wzięło z potrzeby, no po prostu samoobrony, tak jak rozumiem, i walki, no to była sztuka walki na początku. I to jest ten aspekt, który tutaj pana jakoś bardzo zajmuje, interesuje. Tak, zajmuje mnie, ponieważ uważam, że jeżeli mamy jakiś przekaz źródłowy i on przynosi bardzo konkretne efekty, wszyscy ci mistrzowie są na fantastycznym poziomie, z jakiejkolwiek strony byśmy tutaj na nich popatrzyli, i duchowym, i psychicznym, i zdrowia, i kontaktu z nimi jako ludźmi. A taki stan, myślę, że jest pożądany przez wielu z nas. Więc jeżeli ten efekt jest osiągnięty przez taką, a nie inną praktykę, to należy się temu przyjrzeć i mieć do niej szacunek. Te efekty osiągają oni w bardzo wielu pokoleniach przez setki lat. I to jest ogromna rodzina, to jest ogromny klan, to nie są pojedyncze osoby. Więc tak, też te osoby się bardzo między sobą różnią. Każdy ma inny charakter, jest inaczej zbudowany, ma inne predyspozycje. Natomiast wszyscy bardzo ciężko praktykują i bardzo ciężko ćwiczą i robią to według wytrenowanego patentu przez setki lat. To zaprosimy państwa do rozmowy. Zapraszamy. Dzisiaj jest z nami pan Marek Baliński, twórca Akademii Chen Tai Chi Chuan. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. To może proszę opowiedzieć o tym, skąd się to wzięło i gdzie to było, i jak wygląda ta wieś, w której to tai chi, akurat ta szkoła się rozwinęła. Pan tam był. To jest ile pokoleń, pan powiedział? 19? No już teraz 20 pokoleń, pokoleń mistrzów. Aha. Tak, to jest, że mówimy w tym momencie o pokoleniach osób, które dochodzą do stanu mistrzowskiego w przekazie tej sztuki. Aha. To nie są same pokolenia, tylko samej rodziny. To jest rodzina Chen? Chen. Mała wioska? Mała wioska. Chen Jiagou, czyli parów rodziny Chen. Centralne Chiny, środkowy bieg Żółtej Rzeki, praktycznie kolebka kultury chińskiej. Po jednej stronie Chen Jiagou jako historycznie udokumentowane i potwierdzone źródło tai chi. Po drugiej stronie 100 kilometrów, po drugiej stronie Żółtej Rzeki, 100 kilometrów od tego miejsca, klasztor Shaolin. 100 kilometrów w innym kierunku kolebka i miejsce narodzin taoizmu. A więc to jest miejsce, w którym naprawdę się działo i dużo geograficznie temu miejscu chińska kultura zawdzięcza. Ale pan, to dziwne trochę. Tu mamy legendarny klasztor Shaolin, a tu mamy wioskę, która się nazywa Parów rodziny Chao. Dziwna, tak, taka wioseczka. Mało spektakularna. To co się w tej wioseczce stało, że o niej dzisiaj mówimy? Tak, no historycznie w dynastii Ming została przeniesiona rodzina Chen z innego miejsca, z innej prowincji. Na skutek wojen tamten cały teren był wyludniony i duży klan został przeniesiony, który już miał tradycje wojenne. Założycielem, a wówczas takim głową rodu był pan, który się nazywał Chen Bu. Rodzina ta zasłynęła z obrony, z różnych takich funkcji militarnych, które oni sprawowali, chroniąc pozostałe wioski, chroniąc pozostałych ludzi, którzy tam mieszkali przed różnymi hordami bandziorów. No i tak przez ileś tam pokoleń to się, jak gdyby ta ich rola kontynuowała. Do końca XVII wieku, do upadku dynastii Ming, do okresu, w którym chińska dynastia był jej zmierzch i nastała dynastia Qing, obca dynastia mandżurska. A okres bardzo burzliwy w historii tego narodu. Wówczas taką głową rodu był mistrz, który się nazywał Chen Wanting i jemu zawdzięczamy stworzenie całej tej koncepcji Tai Chi. On będąc na emeryturze, będąc wojskowym i nie mogąc rozwijać swojej kariery już wojskowej, ponieważ armia chińska upadła, nie przeszedł jak gdyby na tą drugą stronę, będąc na emeryturze, zaczął zastanawiać się, będąc też w depresji dosyć dużej, tak? Z powodów politycznych, z powodów upadku Chin, też zakończenia tej swojej kariery wojskowej, na którą bardzo liczył. Będąc w takiej dosyć głębokiej depresji, po jakimś czasie stwierdził, że należy z niej wyjść, ale przy okazji też zaczął opracowywać ćwiczenia, które no, znamy obecnie pod nazwą Tai Chi. Może za chwilę poproszę o kontynuowanie tej opowieści, a teraz porozmawiamy z panią Aliną. Dzień dobry, dobry wieczór, zapraszamy, dobry wieczór. Słuchamy. Ja ćwiczyłam hatha jogę. Tutaj uważnie słucham tego programu. Mam przerwę właśnie, już dwa lata nie ćwiczę hatha jogi i chciałabym właśnie powrócić do ćwiczeń, które doskonalą ciało, umysł i powodują harmonię. Chciałabym, żeby pan porównał właśnie, czy tai chi i hatha joga dają podobne, pomijając, że tai chi no, jest sztuką walki, no ale to mnie nie interesuje, ale właśnie te pozostałe elementy, czy tai chi i hatha yoga w jakiś sposób są porównywalne? No właśnie, ciekawe pytanie. Jak się ma tai chi do hatha jogi? To jest bardzo częste pytanie. Mam bardzo wielu uczniów, którzy praktykują jogę bądź praktykowali jogę. Z różnych powodów przychodzą na zajęcia, czasami z takich prozaicznych, to znaczy mają bardzo dużo kontuzji, zwłaszcza kręgosłupa bądź kolan. Tak, ja mam właśnie problemy z kręgosłupem. Tak, i te osoby no, fajnie się odnajdują u nas na treningu i mogą sobie na przykład ten kręgosłup wyleczyć. Jak to porównać? Celem jednej i drugiej sztuki jest na pewno harmonia, zjednoczenie, integracja wewnętrzna. I więc też praca przez ciało, prawda? I też praca przez ciało, więc to są bardzo podobne cele. Co więcej, my na tym etapie treningowym, takim podstawowym, mamy też sporo ćwiczeń, które są zbliżone do ćwiczeń w jodze. Natomiast pewne końcowe efekty może już niezupełnie. No, tutaj trzeba byłoby się też zastanowić właśnie nad tym, początkowym celem. Joga wywodzi się czysto z praktyk duchowych. Natomiast tai chi ze sztuki walki. W tai chi każda pozycja, którą przyjmujemy i nawet jeżeli zatrzymujemy się, robimy to dość często w bezruchu, co jest niezbędne do wytrenowania mięśni właśnie głębokich i szkieletowych, antygrawitacyjnych i tych różnych takich właśnie specyficznych. Joga w podobny sposób działa, bo też wzmacnia właśnie te mięśnie, o których pan mówi. Nie do końca w ten sam sposób. Natomiast to, co jest taką poważną różnicą między tymi pozycjami, które przyjmujemy w jodze i w tai chi, w jodze przyjmujemy pozycje zamknięte, to znaczy mamy stawy prawie zupełnie wyprostowane bądź prawie zupełnie zamknięte, natomiast w tai chi mamy cały czas wszystkie stawy otwarte, czyli pozycje są kompletnie otwarte, po to, aby móc przechodzić z tej pozycji w sposób bezproblemowy do kolejnego ruchu. A więc to jak gdyby zatrzymanie ruchu jest tak naprawdę fragmentem ruchu. To są dwie różne ścieżki. Ale czy można je łączyć jakoś? Można pochodzić tutaj trochę? Myślę, że tak. Myślę, że można łączyć. Może na jakimś etapie bardzo takim zaawansowanym, kiedy ktoś już się temu poświęca, może już nie będzie miał czasu na to, żeby się zaangażować w 100% w jedną ścieżkę, musi wybrać. A po prostu jedna i druga praktyka, jeżeli robimy ją tak na 100%, jest bardzo czasochłonna, wymaga zaangażowania 100%. Natomiast na takim podstawowym poziomie nie widzę przeszkód. Dobrze, pani Alino, to mam nadzieję, że to są wyczerpujące odpowiedzi na pani pytania. Pozdrawiam i dziękuję i też zapraszam państwa. Dziękuję bardzo. Czy pani chciałaby coś? Nie, dziękuję bardzo, dobrze. Dziękuję. No to 7 trójek, jak zwykle, i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Marek Baliński jest z nami dzisiaj. To jeszcze może chwilę o tej historii, to jest fascynujące, bo to jednak wieśniacy, no jeden jakiś oficer, tak, no wojskowy, ale to nie była taka ścieżka, że to są mistrzowie, wysublimowani, prawda, klasztor Shaolin to jednak trochę dalej. No tylko po prostu chłopi, którzy to wymyślili, prawda? To prawda. I byli ochroniarzami, jeszcze co więcej. No, taki był prawie zawód właśnie, prawda, przez właśnie setki lat. No tak, większość wioski to jest społeczność około 3000 osób. Większość osób tej wsi jest osadzonych w takich realiach rolniczych. Oni uprawiają proso, uprawiają kukurydzę, suszą ją na drogach i to jest ich podstawowe zajęcie. Natomiast, i nadal tak żyją, tak? Teraz? Tak, nadal tak żyją. Natomiast jest pewna elita, która się zajmuje tai chi, tak? To są te osoby, które są stricte z rodziny Chen i które w swoich pokoleniach praktykują tą sztukę od setek lat i cały czas dbają o przekaz, cały czas intensywnie ją rozwijają i utrzymują. Chociaż były takie momenty historycznie, kiedy zastanawiali się, tak, starszyzna rodziny zastanawiała się, czy kontynuować, czy to ma sens. Ale wie pan co, dla mnie, jestem pełen podziwu dla demokratyczności tej sztuki, no bo tak jak to chłopi, którzy byli ochroniarzami, bo oni też taki mieli epizod, że chronili karawany kupieckie, prawda, właśnie z tego żyli. No ale też potęga jednak tego przekazu, bo oni przenieśli ją przez bardzo trudne czasy wojen, a chyba najtrudniejsza, to jednak straszliwa zupełnie rewolucja kulturalna za czasów Mao, prawda? I wtedy oni byli otoczeni pogardą, ale jednak uparli się, że te tradycje przeniosą i to im się udało. To świadczy o sile tego przekazu. Ponieważ w tamtym okresie, tak jak pan powiedział, to był horror. Nie potrafimy chyba do końca zdać sprawy, czym była rewolucja kulturalna. Większość, no może nie większość, ale zdecydowana duża część różnych przekazów, również tych związanych ze sztukami walki i pozostałych przekazów w ogóle tradycyjnych różnych sztuk ludowych zaginęła, została zniszczona bezpowrotnie. Natomiast Tai Chi w rodzinie Chen przetrwało. Nie było łatwo, to był naprawdę, to wszystko się na włosku dosłownie utrzymywało, ale udało się. A to była zamknięta sztuka, znaczy ona była przez bardzo długi czas ograniczona do tego rodu, tego tylko klanu. Do rodu Chen. Chen, prawda? I potem nastąpiła decyzja o tym, że jednak pokazujemy to najpierw Chińczykom, innym Chińczykom, a potem już nie Chińczykom. Całemu światu. No właśnie. I teraz, czy to jest, no, czy to jest... Jak dalece to nie jest również dla niechińczyków? No, pan jest bardzo zaawansowany w tej praktyce, od 30 lat uprawia tę sztukę, no ale pan jest jednak wyjątkiem chyba, może. Znaczy, moje pytanie dąży do tego i hipoteza do sprawdzenia. Czy bez tej tradycji, bez znajomości chińskiej filozofii, bez taoizmu, bez innych tradycji chińskich, czy... tak zwany biały człowiek jest w stanie w sposób odpowiedzialny, sensowny, głęboki uprawiać tę sztukę? Jestem przekonany, że tak. Gdybym nie miał takiego przekonania, to bym nie spełniał roli nauczyciela. Uh-huh. Oczywiście, tak jak każda głębsza sztuka, wymaga zaangażowania. Wymaga różnych czynników, aby zaczęła przynosić bardzo dobre efekty. Czyli chodzi o nasze zaangażowanie, być może nasze predyspozycje, nauczyciela, czas i o różne okoliczności. Natomiast jeżeli chodzi o przełożenie tego systemu, tej sztuki tutaj na nasze podwórko, tak, no niektóre aspekty nie są łatwe do zrozumienia. Musimy trochę się wysilić, trochę poczytać, trochę posłuchać. Natomiast ten początek może być bardzo łatwy, bo zaczynamy od ćwiczeń fizycznych, koncentrujemy uwagę na poruszaniu swoim ciałem i tutaj nie trzeba z tego robić jakiejś bardzo wielkiej filozofii. A w miarę jedzenia, apetyt rośnie i jeżeli jesteśmy zmotywowani, bo to ćwiczenie przynosi nam korzyść, czujemy się coraz lepiej, jesteśmy zdrowsi, silniejsi, czujemy większą równowagę wewnętrzną, to człowiek, taki adept zaczyna się interesować, okej, no, jaka filozofia za tym stoi, jaka nauka, mhm, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że zdobywamy w pewnym momencie możliwość. Bardzo pragmatyczne. Działa, tak, no to robimy, tak? Tak. I nie interesujemy się, co to tym, co znaczy chi, albo tam, z czym są meridiany, albo kanały, albo tak? Czy to jest ważne? Nie. Tak. Na pewnym etapie jest. Na pewnym etapie zaawansowania tak. No tutaj może nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, czym Tai Chi w ogóle jest, bo... No chciałem myślę, że... to zostawić, ale dobrze, proszę bardzo. Myślę, że bardzo wielu słuchaczy jest w ogóle zdziwionych tematem i zastanawia się w ogóle, o co chodzi, co to jest. Jak do tej pory państwo dowiedzieli się o tym, że jest sztuką walki, że jest systemem ćwiczeń zdrowotnych, że może być systemem pracy takim rozwojowym, gdzie pracujemy nad sobą i możemy osiągnąć jakiś przyzwoity stan umysłu, pracy mózgu i tak dalej, i tak dalej. Może być też sportem. Są osoby, które wyczynowo trenują Tai Chi i zdobywają różne medale i trofea sportowe. Natomiast pan Chen Wanting, o którym wspomniałem, historyczny mistrz, który był... stworzył, tak? Który stworzył ten system, tak, pod koniec XVII wieku. A on, będąc na tej swojej takiej, w czasie takiej wewnętrznej swojej podróży, będąc na emeryturze zawodowej, kiedy osiadł w swojej rodzinnej wiosce, połączył kilka różnych dziedzin. Znaczy, on połączył sztukę walki rodzimą z innymi doświadczeniami z pola walki, systemami, które poznał on już jakby poza tym przekazem rodzinnym, z koncepcją Daoyin, czyli ćwiczeń Qigong starożytnych. W zasadzie nie potrafimy datować ich, jak bardzo one są stare. I co tam mniej więcej jest takiego? To jest system różnych ćwiczeń zdrowotnych, takiej gimnastyki zdrowotnej, która jest związana właśnie z przepływem energii. Połączy to z całą koncepcją pracy po meridianach i koncepcją medycyny chińskiej, właśnie pracy z meridianami. A połączył to wreszcie z filozofią taoistyczną. Taoizm w północnych Chinach, bo to są, mówimy o północnych Chinach, był tą taką rodzimą filozofią i tutaj w całej tej okolicy, całym tym geograficznym miejscu był praktykowany jako taki taoizm ludowy. Mhm. Nie jest to religia, jest to po prostu filozofia. Mm-hmm. Meridiany, jeszcze proszę powiedzieć, to jest mniej więcej takie padło słowo. Meridiany, tak, no kanały, po których, przez które przepływa energia w naszym ciele. Mm-hmm. Akupunktura. O, może rzucę tutaj. Ja mam taką ulubioną definicję opery, którą gdzieś wyczytałem, to podobno jakaś księżniczka wygłosiła, mianowicie opera to jest coś takiego, jak grubi ludzie na siebie krzyczą. To jest nawet właściwie wiele tłumaczy. A teraz jakby tak pan miał powiedzieć o tai chi, to co to jest? Znalazłem takie określenie. 4 uncje pokonają 1000 funtów. To jest bardzo ładne, opisowe. Prawda? Troszeczkę mówiliśmy o tym mistrzu, który z tym gigantem się zmagał. No ale ma pan taką swoją definicję? Taką właśnie może jakąś jednym zdaniem paradoksalnym, może jakimś chińskim? Nie. Na razie. Chyba nie. No dobrze, to w takim razie, to proszę powiedzieć. Rzeczywiście to jest dosyć specyficzne, bo za każdym razem, kiedy ktoś zadaje pytanie, czym to jest, to trzeba przynajmniej zbudować to z 4 zdań. I to... No tak. No tak, no ale dobrze, to może jeszcze takie znalazłem. Ręce docierają do wroga równocześnie z ciałem. To jest mniej więcej coś takiego, tak? Że właśnie pracuje ciało, ręce to jest tylko wypustka, tak? Tak, no to jest dobrze ujęte. No, dążymy nad integracją ciała. To jest znowuż taki cel pośredni przed tym Neisanhe, o którym mówiłem, to mamy cel pośredni, to jest Weisanhe, czyli trzy zewnętrzne harmonie. I tutaj na tym poziomie fizycznym dążymy do takiej integracji bardzo konkretnej, czyli no, osiągamy mistrzostwo w poruszaniu się, w zachowywaniu równowagi, w pracy jednoczesnej całego naszego ciała. I to jest cel, który już zajmuje sporo czasu, ale jest fantastyczny. To znaczy, jak gdyby w momencie, kiedy zaczynamy odczuwać taką integrację i jedność naszego ciała, przeżywamy ogromną satysfakcję, ogromną radość, taką wewnętrzną. Jesteśmy w domu, bym powiedział. Wracamy do domu. Jest też, tak to chyba Lowen pisał, czy jakiś inny pan, już nie pamiętam, mówiąc o tej integracji i o ruchu, które na przykład zwierzęta mają. Nazywa to gracją, że to jest gracja. Świetnie, że pan to poruszył. W sensie wdzięku, ale też w sensie czegoś więcej, bo gracja to również oznacza w głębszym sensie łaska, prawda? Więc tu mamy też taki wymiar duchowy. To jest coś takiego? To jest tak. Tak, zdecydowanie tak. W ogóle chińskie sztuki walki cechują się gracją. Tak, to już nawet nie ograniczałbym tego do tai chi. Generalnie ktoś, kto jest ekspertem w chińskich sztukach walki, osiąga ten stan gracji. A to jest taki stan, który lubimy obserwować u dzikich zwierząt. Tak. Kiedy pamiętam jeden z pierwszych przyjazdów, w zasadzie to był drugi przyjazd mojego mistrza Chen Xiaowanga, którego wspominaliśmy, do Polski. A to były warsztaty, które ja organizowałem pod Warszawą, małe grono odbiorców. Kiedy mistrz pokazywał, robił demonstrację i wykonał formę z mieczem, staliśmy i ja nie potrafiłem powstrzymać płaczu. To znaczy, po prostu mi leciały łzy ciurkiem z oczu. Nie byłem w takim stanie, nie wiem, łkania czy takiego płaczu, jaki my znamy, że po prostu jest nam smutno. Tylko to było bardzo głębokie wzruszenie, które moje ciało zareagowało właśnie w ten sposób, że po prostu napłynęły mi łzy i one leciały i leciały i leciały. I trochę mi tak w pewnym momencie się zrobiło głupio. Zacząłem się rozglądać po moich znajomych z lewej i z prawej strony. Ja nie też? I byłem w szoku, bo to nie tylko mi się przytrafiło, tak? To znaczy, to było tak silne przeżycie. Zobaczenie człowieka, który porusza się z taką gracją, z taką równowagą, z taką siłą, z taką... W zasadzie nigdy wcześniej nie widzieliśmy człowieka, który by się poruszał w ten sposób. Starszy pan, który jest tygrysem, jest smokiem, jest dzikim zwierzęciem, a jednocześnie emanuje łagodnością i spokojem. To może już nie psujmy dalej tego, co pan powiedział, jakimiś dalszymi słowami się pożegnajmy, dobrze? To było bardzo piękne, bardzo panu dziękuję. Ja również bardzo dziękuję panu i dziękuję państwu. Marek Baliński praktykuje tai chi od 30 paru lat. Twórca Akademii Cheng Tai Chi Chuan.